کوره زدی همیشه رهنمای ماست. مهر تا جان شد پیشه هم دور است و نیست اندیشه هم در راه تو که این ارزشی دارد این جان ما پایند باد خاک ایران ما. عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور تک تک شما شنوندگانی که همکنون صدای ما را میشنوید و یا دوستانی که در تارنمای ایرانیفو.دیکو و همچنین از طریق فیسبوک برنامه ما را گوش میکنن. امروز شنبه ششم آذر 1389 خورشیدی برابر با 27 نوامبر 2010 میلادی تا ساعت 12:30 میزبان شما عزیزان هستیم. اونایی که در آهو زندگی میکنن قاعدتا خبر دارن که هوای اینجا شدیداً برفی هست و در این هوای برفی امیدوارم شما شنوندگان برنامه خوب بامدادی رادیو البرز باشید. رادیو البرز رادیو ایرانیان شهر آهوس است که روزهای شنبه و یک شنبه از ساعت 8 بامداد به وقت دانمارک برای ایرانیان ساکن شهر آهوس و اطرافان برنامه متنوع پخش میکنه. آخرین خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان، داده‌هایی در زمینه فرهنگ و هنر، دانش و فناوری، جامعه، اقتصاد، ورزش، گفتگو با کارشناسان امور اجتماعی و فرهنگی و البته موزیک‌های متنوع ایرانی از جمله برنامه رادیو البرز است. زمان پخش برنامه رادیو البرز به آگاهی شما میرسونم شنبه ها از ساعت 8 بامداد تا 12:30 و یک شنبه ها از ساعت 8 تا 11 بامداد. همونطوری که قبلا گفتم، شما می توانید برنامه رادیو البرز رو از طریق تارنمای ایران اینفو داد دیکو و همچنین از طریق فیسبوک گوش کنید. شما می توانید در ضمن با ما در ارتباط باشید. شماره تلفن ما 27582212، آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com. ما برنامه امروز رادیو البرز، بحران اقتصادی، خشونت علیه زنان، خبرهای ایران و جهان، گفتگویی داریم با خانم سوسنه، مسئول مرکز فرهنگی هدسونگت در حسله در شهر آهوس و همچنین برنامه متنوع دیگر. توجه شما را به خلاصه خبرهای این ساعت رادیو البرز جلب می‌کنم. اتریش به دژ جدید واحدهای سپاه قدس وابسته به سپاه پاسداران تبدیل می‌شود. سازمان تبادل آزادی بیان خواستار آزادی روزنامه‌نگاران زن زندانی شد. نامه اعتراضی دفتر دفاع از حقوق پناهندگی به سازمان ملل. نخست وزیر لبنان در آستانه اعلام گزارش نهایی دادگاه بین‌المللی درباره ترور سعید حریری امروز شنبه وارد تهران می شود. پایان بازی‌های آسیایی برای ورزش ایران با 20 مدال طلا، 14 مدال نقره و 25 مدال برنز در رده چهارم جدول مدال‌ها. شماری از زندانیان سیاسی از زندان آزاد شدند. رئیس ستاد ارتش آمریکا رهبران جمهوری اسلامی را به دروغگویی در مورد برنامه هسته‌ای ایران متهم کرد و گفت که تهران در مسیر ساختن سلاح هسته‌ای گام برمی‌دارد. آیت الله خامنه‌ای به مناسبت هفته بسیج، بسیج را برترین حزب دنیا دانست. جمعی از نویسندگان، کنشگران سیاسی و اجتماعی خواستار آزادی دکتر ابراهیم یزدی شدند. دادگاهی در نیجریه یک عضو سپاه پاسداران را به قاچاق اسلحه متهم کرد. و پارلمان اروپا خواستار حذف نام سازمان مجاهدین خلق ایران از فهرست تروریستی آمریکا شد و همچنین از سازمان ملل خواست برای ساکنان اردوگاه اشرف در عراق امنیت لازم را تأمین کند. با ما باشید تا ساعت 12:30 امروز. چون بیابون درخت ها با پاهای برهنه زیر بارون، نمیدونی تو که عاشق نبودی چه سخت مرگ گل برای گلدون، گل و گلدون چه شبا نشستن بی بهانه واسه هم قصه گفتن عاشقانه، چه تلخه چه تلخه باید تنها بمونه قلب گلدون، مثل من که بی تو نشستم زیر بارون زمستون، نشستم زیر بارون زمستون. زمستون برای تو قشنگه، پشت شیشه بهاره. زمستونا برای تو همیشه، تو مثل من زمستونی نداری که باشه لحظه یه چشم انتظاری. گلدون خالی ندیدی، نشستی زیر بارون، گلای کاغذی داری تو گلدون. تو عاشق نبودی، ببینی تلخ روزای جدایی. چه سخته، چه سخته، نشینم بی تو با چشمای دل. چاره درد زنالیدن نیست، همچو بیدی زباد لرزیدن نیست. کامکاری به چنگ دشواری است، کیست آن کس که میتواند گفت در امان از گزند زندگیم؟ عاشقم، عاشق خزان و بهار، عاشق شعر و عاشق دیدار. خوردم گرچه نیشها بسیار، عاشق نوشخند زندگیم. زندگی در کمند من باشد، نه من در کمند زندگیم. زندگی در کمند من باشد، نه من در کمند زندگیم. درود بر شما، حالتون چطوره؟ جسم و جانتون از سلامتی و شادی پر باشه. شعری که براتون خوندم از زنده‌یاد خانم ژاله اصفهانی بود. برف سفید شهر رو پوشونده، چه برف زیبایی. پیشبینی شده که زمستان سختی در پیش است. با امید این که کفش زمستانی مناسب بپوشید، لباس گرم بپوشید. به قول مادر بزرگم که رفته بودن کفش بخرن، گفته بودن که کفشی میخوام که تهش مثل لاستیک ماشین باشه. در جای خوندم که دولت دانمارک برای گرمای هر خانواده 8000 کرون میپردازد و فقط چند درصدی رو میگیرد. میبینید که مشکلات اقتصادی، مشکلات دیگری که نمیشه از اون چشم پوشید یا چشم رو بست. خیلی از جوانا رو میبینم که این 27 سال هیچ کاری نکردن، البته جوانای ایرانی، و از خستگی زندگی هم با هم صحبت میکنن. این صحبت ها یه سوژه میشه برای مطلبی که من میخوام براتون تهیه کنم. حالا بعضی ها کاری نکردن، 27 سال از بهترین سالهای زندگی که میتوانستند کاری نکردن. بعضی ها هم رفتن دنبال سیاست و فکر کردن که سیاست یه شغله، بلکه سیاست فقط در کنار شغله. بعضی ها به محض اینکه دروازه ایران باز شد رفتند و زن آوردند. به محض آمدن این دخترهای جوان بچه دار شدند، هر دو هم بیکار با دوتا بچه توی خونه و شاید هم 3 بچه، و بر مشکلات دولت دانمارک افسودند. بعد از مدتی از هم جدا شدند، دوباره آقا و خانم رفتن ایران، همسر آوردند، بچه دار شدند و خانم دوباره تو خونه، و تکرار داستان همیشگی. و کوشش زنانی که تلاش کردن حق زنان رو بگیرن، هر روز با این کارها، با این تکرارها کنتر و کنتر می شود. و همون سنت ازدواج اینجا هم پیدا شد. بعضی از هموطنانم در تلاش و کوشش زندگی کسب کاری به هم زدن که یه خسته نباشید خدمتشون عرض میکنم. 24 نوامبر روز خشونت علیه زنان بود. قبلا براتون خوندم، بارهام علت به وجود آمدن اونو گفتم. خشونت علیه زنان به وسیله پدر، شوهر و برادر یه کار جدیدی نیست. از قدیم میگفتن اول کار بعد خانواده، اما گویا ایرانیان این قانون رو تغییر دادن، اول خانواده بعد کار باشه یا نباشه. دست کشیدن از آزادی خود به معنای دست کشیدن از مقام انسانی خود، دست کشیدن از حقوق بشریت، حق وظایف خود است. برای کسی که از همه چیز دست می کشد هیچ گونه جبران ممکن نیست. چنین بی جبرانی با طبیعت انسان سازگاری ندارد. دست کشیدن از آزادی به معنی دست کشیدن از معنویت، دست کشیدن از معنویت نزدیک شدن به دنیای حیوانات است که به گردنش زنجیر دارد. من درباره آزادی صحبت میکنم، نه بی بند و باری. همیشه ما فکر میکنیم فاتح حق دارد شکست خورده را بکشد، شکست خورده هم میتواند به بهای آزادی خود را بفروشد. آیا این بها برای آزادی بیمعنی به نفع زنان است؟ قبلا هم گفتم تنها راهی که از زیر سلطه باید بیرون آمد این است که درس بخوانیم، کار بکنیم، شعور پیدا کنیم تا خود را برابر با مرد بدانیم. اگر قرار است مانند گدا دستمان را دراز کنیم زیر سلطه آبران بمانیم، تا کی؟ تعجب میکنم از این جوانانی که تا ازدواج میکنن 2 سال بعد 2 تا بچه هم را دارن بدون اینکه حتی یک تغییر برای آینده بهتر خود به وجود بیاورن. آیا زندگی آینده فقط بچه دار شدن است؟ بعضی ها وقتی درباره تحصیل با اونا صحبت میکنیم میگویند به ما گفتند اول بچه دار بشید قبل از 30 سالگی، باز هم همون حرفای سنتی. اوه یادم رفته بود دیوار سوراخ داره و موش هم گوش. به بحران اقتصادی توجه کنید. آماری براتون دارم، نه تحصیل کردن، نه پول در آوردن و نه به کسی پول مفت دادن در آینده دیگر آسان نیست. پس آینده هم مشخص نیست. بهتر است تا دیر نشده به فکر کاری باشیم. جناب آقای رفسنجانی در نماز جمعه به عنوان، نه به عنوان یک سیاستمدار بلکه به عنوان یک روحانی گفتند که پولی که در اروپا بدون کار کردن میگیرید نه نماز دارد، نه روزه دارد، نه حج. میبینید که هموطن میبرن میروند ایران برای اجداد خدا بیامرزش خود پلو خورش میدهند. 200-300 نفری پلوی آنچنانی میخورند. کسی نیست از آنها بپرسد در اونجا شغلتان چیست؟ به جای خدمت به مرده بهتر نیست دست یاریتان را نثار زندگانی که مردگان شده اند بکنید؟ این تظاهر کردن تا کی؟ دوران علکی حرف زدن و کارهای بی منطق کردن دارد تمام می شود. به جهان بحران اقتصادی هر روز بدتر از دیروز خوش آمدید. بی خیالی خود را به سرنوشت سپردن به پایان رسیده است. زندگی امروز شما به تلاش هر روز شما بستگی دارد، وگرنه من آینده خوبی رو براتون نمی بینم، مخصوص برای نسل میانسال. زندگی شوخی نیست، اما شوخی زندگی است. در سفر آخرم به لس آنجلس امریکا در تابستان و زیبا و طبیعت و بهش را در سانتا مونیکا ساحل دریای لس آنجلس دیدم. بخش عظیمی از تلاش ایرانیان را هم دیدم. برای همین بود که فکر کردم زیاد دور از حقیقت نبود که رئیس جمهور سابق امریکا گفت که ایرانیان به اقتصاد امریکا بسیار کمک کردند. واقعا درصد بیشتری بیزینس های شخصی خود را دارند. اکثر بیشتر کارمندان کارگرانشان ایرانی هستند. واقعا تلاش و کوشش میکنند. اگر این هموطنان زحمتکش به امریکا می رفتن، منظورم هموطنانی که در اروپا زندگی می کنن و اینقدر زحمت کش بودن، زندگی بیشتر از این و بهتر از این را سزاوار بودند. بله، بهتر است بیشتر از همه به سرنوشت و آینده جوانان فکر کنیم، راه بهتری برای زندگیشون پیدا کنیم. هنوزم دیر نشده. تا خودتونه برای ورزش آماده کنید بهتون میگم هنوزم فردا نیومده. تا فردا هم زیاد دیر نیست، اما اگر فردا بیاید واقعا دیر میشود. یادمان باشد که فردا دیر میشود. این درد دلها و گفته هاییست که جرأت میخواهد برای گفتنش، اما وظیفه انسانی ملی حکم میکند نسبت به آینده هموطنان خود بی توجه نباشم. جان عشق من که یاد تو چه پا بر جا. سلام بر روی ماه تو عزیز دل، سلام از ما. تو یه رویای کوتاهی، دعای هر سحرگاهی. شدم خواب عشقت چون مرا این گونه میخواهی. شدم خواب عشقت چون مرا این گونه میخواهی. شکل آبادی، شکوه اوج پروازی. نداری هیچ گناهی جز که بر من دل نمی بازی. نداری هیچ گناهی جز که بر من دل نمی بازی. دیوانه میخواهی، ز خود بیگانه میخواهی. مرا دل باخته چون مجنون، به من افسانه میخواهی. شدم بیگانه با هستی، ز خود بی خودتر از مستی. نگاهم کن، نگاهم کن، شدم هر آنچه میخواستی. سلام ای کهن عشق من که یاد تو چه پا بر جا. سلام بر روی ماه تو عزیز دل، سلام از ما. بکش دل را شب آمد کن، مرا از قصه راحت کن. شدم انگوش نمای خلق، مرا تو ترس عبرت کن. بکن حرف مرا باور، نیابی از من عاشقتر. نمی ترسم من از اقرار، گذشتا بس سرم دیگر. سلام ای کهن عشق من که یاد تو چه پا بر جا. سلام بر روی ماه تو عزیز دل، سلام از ما. سلام ای کهن عشق من که یاد تو چه پا بر جا. سلام بر روی ماه تو عزیز دل. Thank you. دستش ساخته نیست، ما می توانیم بسازیم. من ویران می کند، آرزوها را از انسان می گیرد، تمام زندگی تو را خراب می کند. این ما هستیم که می سازیم. از زیر سلطه زنجیر بیرون می آییم. ما هستیم که ناشناخته ها را کشف می کنیم و به شناخته ها تبدیل می کنیم. من همه چیز را خراب می کند و ما همه چیز جهان را می سازد و ما همه چیز جهان را می سازد. ورزش می کنیم، سرمونو چپ جلو و عقب و راست میگردونیم، بعد گردن و شونه ها رو کم کم، دست ها. این دست ها می توانند سر و گردن و شونه را یاری بدهند. به این دست ها نگاه کنید. این دست ها می توانند نوازش کنند و می توانند فیزیکی به تو آزار برسانند. حالا کمر رو باسن، زانو، پا و انگشتان پا. آرام و آرام با آرامش روح و روان است که فکر درست شکل می گیرد. اندیشه درست در بدن سالم است. اندیشه درست در بدن سالم است. دوباره تکرار می کنیم. چپ، راست و جلو و عقب سر و گردن خود رو می چرخانیم. خشونت علیه زنان امری جهانی است. خشونت علیه زنان به هیچ وجه خاص جوامع عقب افتاده یا مسلمان نیست. در پیشرفته ترین کشورهای جهان زنان و کودکان از تبعیض عوارض ناشی از خشونت به خصوص در زندگی خانوادگی رنج میبرند. آزارهای جسمی و جنسی و روانی نه تنها تندرستی و سلامت عقل، تازه عاطفی و روانی آنها را به خطر می اندازد، بلکه به جامعه نیست ضرر می رساند. بهایی که بابت این صدمات پرداخت می شود، دولتها را با مشکلات گوناگون اقتصادی، فرهنگی، خدماتی درگیر می کند و در بسیاری موارد دولتها قادر نیستند این بهای سنگین را بپردازند و در نتیجه دور باطل ادامه می یابد. پدیده خشونت تشدید و تقویت می شود در حالی که با اجرای برنامه های دقیق و آینده نگر برای مهار خشونت علیه زنان، دراز مدت این دور باطل می شکند. خشونت علیه زنان امری جهانی است. 30-35% زنان امریکایی مورد آزار جسمی شوهرشان و 15-25% زنان امریکایی به هنگام بارداری نیز مورد آزارهای فیزیکی و روحی قرار می گیرند. طبق گزارش FTA در آمریکا از هر 10 قربانی زن 3 نفر توسط شوهر یا دوست پسر خود کشته می شوند. 21-30% زنان در آمریکا حداقل یک بار در طول زندگی مشترک مورد هجوم و آزار جسمی قرار گرفتند. در کولومبیا بیش از 20% زنان مورد آزار لفظی یا روانی شوهرشان قرار می گیرند. در سانتیاگو شیلی 63% زنان مورد آزار جسمی، 41% زنان هند بر اثر آزار جسمی همسرانشان دست به خودکشی می زنند. 42% زنان کینا به صورت مرتب مورد آزار فیزیکی همسران خود هستند. در گینه نو 67% از زنان روستایی و 56% از زنان شهری مورد خشونت جنسی قرار می گیرند، جسمی قرار می گیرند. 62% از مقتولان زن در کانادا توسط شوهران خود کشته می شوند. در بنگلادش پیش از 50% قتل ناشی از خشونت مردان است. نظر به اینکه خشونت علیه زنان در خانواده مسئله جهانی است، بازتاب آزار زنان در جامعه بین‌المللی نیز وسیع بوده است. در چهارمین کنفرانس حقوق بشر، خشونت علیه زنان یکی از سوژه‌هایی است که دارای اولویت برای بررسی در کنفرانس مشخص داده شده. در کنفرانس تشخیص داده شده. از این نکته مهم مورد تأکید قرار می گیرد که خشونت جسم و روان و آزادی زنان را تهدید می کند، زیرا مردان در اعمال خشونت نقش اصلی را دارند. در این کنفرانس همچنین تأکید شده بود که حامیان حقوق زنان باید ریشه های فرهنگی همسر آزاری را بررسی کنند و نگرش مردان نسبت به زنان را تغییر دهند و زنان نیز باید به مردان یاری رسانند تا در برداشت های خود نسبت به افراد جنس زن تجدید نظر کنند من زن ایرانی، اهل خود زیبایی، آینه دق کرده بس که دق کرده، مثل یک کوه می چکم در مطبخ از سپاه تسلیم، روز و شب بی تقویم. آی مردم مردم، باز هم سر خوردم، مردم از مرد بد نامردم. من به خود نه که به زن بد کردم. زیبایی در نمد پیچیده بی هوا پوسیده بره قربانی ابرک بارانی نامردم من به خود نه که به زن بد از درون توست و زیبایی از عشق سرچشمه میگیرد. خشونت در خانواده، نویسنده خانم زهرا بینش. ازدواج ارتباطی است که دارای امنیت بی‌نظیر و گسترده‌ای میباشد و ارتباطی که دارای ابعاد زیستی و عاطفی و روانی و اقتصادی و اجتماعی است. به عبارتی دیگر همزیستی زوجین در درون خانواده موجب چنان ارتباط عمیق و همه جانبه‌ای می شود که بی هیچ شک قابل مقایسه با هیچ یک از دیگر ارتباط‌های انسانی نیست، به طوری که قرارداد زیبایی که قابل تقدس است و خانه مکانی مقدس. اگر بخواهیم براستی پاسخگوی مشکلات خانواده باشیم، باید تعریف دقیقی از خانواده داشته باشیم، چرا که امروز خانواده از لحاظ ساختاری با خانواده در گذشته تفاوت کیفی بسیار دارد. با صداقت از خودتون بپرسید، آیا شما برای خانواده‌تان منشأ خوشبختی هستید یا مشکلات؟ هنگامی که انسان به اوج مشکلات و درگیری ها میرسد، سوالات بسیاری برایش پیش میآید که ریشه مشکلات و خشونت ها و درگیری ها در کجاست؟ و ریشه یابی مشکلات کاری در خور حوصله و زمان کافی است. ولی نگاهی به عمده از مشکلات میاندازیم. یه خانم کارشناس میگفت که مشکلات خانواده را این گونه بیان میکرد: ما خانم‌ها در بسیار از اوقات از میزان مشکلات درگیری‌های زناشویی بر روی مردان غافل می‌مانیم. به دلایلی هم نظر ما کاملا منطقی است و به تحریک مشکلات می‌پردازیم. با این نکته بر این نتیجه تو خالی، این بحث‌هایی که کشمکش‌ها را عشق و هماهنگی روحی و عاطفی بین دو طرف می‌دانیم که افسون می‌کند. در نظرخواهی های بسیار زنگاهی اوقات تصور میکند که از این طریق بیشتر میتواند وجود خود را در زندگی مرد ثابت کند، در صورتی که این وجود برای مرد کم کم مشکل آفرین میشود. بررسی از روحیه مردان به عمل اومده ادعای بالا را ثابت می کند و بر اساس این بررسی ها بسیاری از مردان زیر فشار زیاد هنگامی که کنترل خود را از دست می دهند سردرگمی های خود را به همسر خود ارتباط می دهند و آن را ناشی از ناراضی های او می دانند. کارشناسان در این باره می گویند رابطه زن و شوهر و در کل خانواده در چنین نقطه ای با خطر مواجه می شود. این ارتباطی به عشق و علاقه ندارد، چرا که راهروهای دادگاه ها همیشه مملو از همسرانی است که هنوزم به یکدیگر علاقه دارند. با این وجود میخواهند از همدیگر جدا شوند. بعضی مواقع به جای حل مشکلات با کمال تأسف برای اثبات هوش و توانایی خود و خواندن افکار درونی از حقیقت بسیار دور میشوند. حقیقتی که تلخی که باید به آن توجه کرد. این مشاجرات سرسان‌آور خشونت برانگیز خانواده را به جهت معکوس سوق می‌دهد و تنش‌های جبران ناپذیر و پیامدهایی به همراه دارد و به خاطر همین سعی کنید برای خانواده منشأ خوشبختی باشید، لبخند بزنید، برای اثبات توانایی هوش خود در رفع مشکلات پیش قدم شدید. بله، زندگی زیباست ای زیبا پسند، زیبا اندیشان به زیبایی رسند. زندگی زیباست ای زیبا پسند، زیبا اندیشان به زیبایی رسند. گرچه جدا از تو ولی همیشه با تو زیستم، من و تو ای نکن که من کسی به جز تو نیستم. کم شدم از تو، کم شدم، کم شدم از وفور تو، گم شدم از تو، گم شدم، گم شدم از حضور تو. آواره در قفس شدم، تران خانه خاموشی، برهن زیر تیغ تو چه دلبرانه می کشی. گرچه جدا از تو ولی همیشه با تو زیستم، منو تو این نکن که من کسی به جز تو نیستم. به خاموشی بگو، نوری به تاریکی بزن، اخمی به تنهایی بکن، تیر دلی نکن به من. گرم شو از جنون من، من همه عشق و آتشم، مرا صدا کن و ببین چگونه شعله می کشم. نگاه کن ببین که من سایه بودن تو هم، بالا بلند عشق تو منم، ولی من تو هم. دیگر نمانده چیزی از آینه تا رفتن من، تا بیاور و بمان خسته نشو از من من، گرچه جدا از تو ولی همیشه با تو زیستم، منو تویی نکن که من کسی به جز تو نیستم. کم شدم از تو، کم شدم، کم شدم از وفور تو، گم شدم از تو، گم شدم، گم شدم از حضور تو، آوار در قفس شدم، ترانه خانه خاموشی، برهنه زیر تیغ تو، چه دلبرانه می کشی. گرچه جدا از تو ولی همیشه با تو زیستم، منو تویی نکن که من کسی به جز تو نیستم. گرچه جدا از تو ولی همیشه با تو زیستم، منو تویی نکن که من کسی به جز تو نیستم. سازمان جهانی خاربار و کشاورزی فاو در جدیدترین گزارش ابعاد تازه‌ای از بحران گرانی مواد غذایی در 35 کشور دنیا را تشریح کرد. فاو در این گزارش به بررسی علل و پیامدهای افزایش قیمت جهانی مواد غذایی گفته این بحران در 35 کشور دنیا شامل قزاقستان، بنگلادش، یمن، هند، مراکش، گینه، مکزیک، مصر، بورکینافا، فاسو، اندونزی، موریتانی و سنگال، کامبوج، کانادا، سرئون، افغانستان، غنا، موزامبیک، گواتمالا، هندوراس، پرو، نیجریه، مغولستان و به طور کلی بعضی کشورها در جنوب و جنوب شرق آفریقا، آمریکای لاتین، کارائیب تشریح کرده است. بر اساس آمارهای بانک جهانی قیمت مواد غذایی اخیراً 83% رشد داشته است. قیمت به برنج به بالاترین رقم خود طی 19 سال اخیر رسیده و کمتر از دو هفته 50% افزایش یافته است. قیمت واقعی گندم نیز در این مدت به بالاترین رقم خود طی 28 سال رسیده است. این مسئله موجب وقوع بحران بین‌المللی شده است. افزایش قیمت مواد غذایی اکثر کشورهای فقیر را به شدت تحت تاثیر قرار داده. رژیم غذایی به شدت به غلات و محصولات کشاورزی از قبیل دانه‌های روغنی، روغن خوراکی و شیر وابسته است. افزایش قیمت نه تنها افراد فقیر بلکه افراد با درآمد متوسط را نیز تحت تاثیر قرار داده و موجب شده تا سفته‌بازان، سرمایه‌گذاران بین‌المللی از رکود بخش مسکن بعد از سال 2007 به سوی بازار محصولات کشاورزی روی آورند. آثار افزایش قیمت مواد غذایی به هیچ وجه قابل چشم پوشی نیست، چرا که بر اثر آمار بانک جهانی از 100 میلیون از مردم جهان را با فقر شدید روبرو کرده است. افزایش قیمت مواد غذایی موجب گسترش فقر و گرسنگی فقرا خواهد شد. در قزاقستان افراد فقیر از 70% درآمد خود را صرف فقط مواد غذایی می کنند. در بنگلادش قیمت برنج پیش از 70% افزایش یافته است. در این کشورها اکثر مردم با درآمد کمتر از 1 دلار در روز زندگی می کنند. افزایش مواد غذایی موجب رشد تعداد افراد فقیر جهان خواهد شد. چگونگی تأثیر افزایش قیمت محصولات کشاورزی بر رشد فقر به خوبی در کشور یمن مشاهده می شود. یمن سالیانه بیش از 2 میلیون تن گندم وارد می کند. بر اساس تخمین های موجود 2 برابر شدن قیمت گندم و فراورده های آن موجب رشد 6% در کشور خواهد شد. نوسان دستمزدها و قیمت جمعیت ها دست مزدا و قیمت ها طبقه متوسط را تحت تاثیر قرار خواهد داد. فشارهای تورمی به قدری مهم و با ابعاد است که تنها قشر فقیر را تحت تاثیر قرار نمی دهد، بلکه طبقه متوسط درآمدی را نیز متأثر خواهد کرد. سازمان ملل هشدار داد کشورهای فقیر و متوسط از لحاظ درآمدی با سهمیه بندی مواد غذایی برای مقابله با این بحران روبرو خواهند شد. رئیس بانک جهانی اعلام کرد که 33 کشور جهان در معرض تنش‌های اجتماعی ناشی از افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی قرار خواهند گرفت. مراکش، گینه، مکزیک، مصر، اندونزی، موریتانی، سنگال و ازبکستان شاهد گسترش اعتراضات مردمی هستند. مردم آرژانتین خرید گوجه فرنگی به قیمت هر کیلو 6 دلار را در اوایل اکتبر تحریم کردند. در سپتامبر 2007 گروه‌های حامی مصرف کننده ایتالیا یک روز به عنوان روز ممنوعیت خرید خمیر پیتزا و گوجه فرنگی را اعلام کردند. افزایش قیمت محصولات کشاورزی به هیچ وجه به نفع کشاورزان فقیر نخواهد بود. افزایش قیمت محصولات کشاورزی موجب رشد هزینه تولید محصولات شده است. بر اساس آمارهای گندم کانادا، کشاورزان کانادایی از تولید هر تن گندم بین 260 تا 284 دلار درآمد کسب می‌کنند، در حالی که قیمت جهانی گندم پیش از 520 دلار در هر تن بوده است. در هند کشاورزان هندی از تولید هر 100 کیلوگرم گندم 850 روپیه به دست می‌آورند، در حالی که گندم به قیمت 1650 روپیه وارد کشور می‌شود. در واقع سود اصل به جیب دلالان واسطه ها می رود. سفته بازی و دلالی در بازار جهانی کالا عوامل اصلی رشد قیمت است و به اعتقاد کارشناسان و تجار و بازرگانان در غرب آفریقا دنبال حد اکثر کردن سود خود هستند. می دانید که کمبود عرضه موجب افزایش قیمت ها خواهد شد و در نتیجه سود آن به جیب دلالان خواهد رفت. علاوه بر این هزینه های حمل و نقل که تأثیر زیادی در افزایش قیمت شده، محصولات کشاورزی و فشار زیادی را بر کشاورزان وارد می کند. در سطح اقتصاد کلان نه تنها فقیر بلکه کشاورزای وارد کننده مواد غذایی فشارهای زیادی ناشی از افزایش قیمت محصولات کشاورزی را تحمل می کنند. هند برای تامین نیاز داخلی خود صادرات برنج را در فوریه 2008 ممنوع اعلام کرد. این مسئله موجب افزایش شدید قیمت برنج و افزایش فشارهای تورمی در نپال شد. وابستگی بنگلادش به واردات برنج نیز موجب وقوع برنج در این کشور شده است. فیلیپین نیز با جمعیت 91 میلیون نفری قادر به تامین مواد غذایی مورد نیاز خود نیست. طی سالهای اخیر 2000 تا 2006 میلادی میزان کمک‌های غذایی در جهان بیش از 40% کاهش یافته است. این رقم از سال 2007 به کمترین میزان خود رسیده است. کاهش چشمگیر کمک‌های غذایی نشانگر ناکافی بودن دسترسی به مواد غذایی به علت افزایش قیمت و کاهش سعد واردات است. برنامه غذایی، برنامه جهانی غذا که وظیفه سیر کردن در 80 کشور جهان را به عهده دارد، هشدار داد که قادر به عمل تعهدات خود در مقابل این افراد نخواهد بود. در مارس 2008 برنامه جهانی غذا خواستار اختصاص حداقل 500 میلیون دلار از سوی کشورهای ثروتمند برای تامین غذای مورد نیاز کشورهای فقیر شد. افزایش 20% قیمت مواد غذایی طی 3 هفته اخیر برنامه جهانی غذا را با شکاف بودجه‌ای 600 تا 700 میلیون دلار روبرو کرده است. هزینه های اضافی سیر کردن 28 میلیون گرسنه در 14 کشور آسیایی پیش از 160 میلیون دلار در سال خواهد بود. افزایش سوء تغذیه، مرگ و میر به علت افزایش قیمت مواد غذایی در بازار آزاد چیز تازه‌ای نیست. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان از برنامه جهانی غذا خواسته تا 2.5 میلیون افغانی را سیر کند. سرمایه طاقت فرسای زمستان افزایش قیمت مواد غذایی موجب شد تا افغانستان برای تامین مواد غذایی مورد نیاز به شدت به واردات وابسته شود. صندوق فاو نیز اعلام کرد بیش از 30% جمعیت 20 کشور فقیر جهان با خط سوء تغذیه روبرو هستند. علاوه بر آفریقا، واردات محصولات کشاورزی مواد غذایی آثار منفی زیادی بر سایر کشورهای در حال توسعه در جنوب و جنوب شرقی آسیا، آمریکای لاتین، کارائیب داشته است. افزایش واردات موجب از بین رفتن بازار محصولات داخلی، افت چشمگیر تولید و اشتغال داخلی در این کشور شده است. شکاف غذایی در گواتمالا، هندوراس، پرو تا سال 2016 میلادی بیش از 20% افزایش خواهد یافت. پرو هم اکنون به شدت به واردات غلات وابسته شده. واردات غلات در هندوراس، گواتمالا نیز از سال 1990 تا کنون 10% رشد داشته است. در واقع طی سالهای 2006 واردات غلات در هندوراس، گواتمالا به ترتیب 30 تا 55% از تولید داخلی بیشتر است. هموطنان، این مجموعه کوچکی بود از بحران مواد غذایی که جز سوء تغذیه، مرگ و میر چیزی به همراه نخواهد داشت. کشورهای ثروتمند را ثروتمندتر و فقط فقیران را فقیرتر خواهد کرد. برای قبل از هر کاری در این بحران اقتصادی نظر بیام بیاندازید، مواجب دخل خرج خود باشید و عاقلانه تصمیم بگیرید که آینده را بهتر، عمیق‌تر، منطقی‌تر پیدا کنید. تو زیباترم میشه، تو عاشقم بودی من باورم میشه، با تو دلم غرقه یک بچگی میشه، من آخر رویام این زندگی میشه، من با تو فهمیدم زیباییم خوبه، یک مرد مغروره رویاییم خوبه، من با تو فهمیدم دل بسته که بردیست راهی به یه پاهوش با بستگی زیباییم خوبه، یک مرد مغروره رویاییم خوبه، من با تو فهمیدم دل بسته که بردیست راهی به یک آغوش با بستگی تو زیباترم میشه، تو عاشقم بودی من باورم میشه، با تو دلم غرقه یک بچگی میشه، من آخر رویام این زندگی میشه، من با تو فهمیدم زیباییم خوبه، یک مرد مغروره رویاییم خوبه، من با تو فهمیدم دل بسته که بردیست راهی به یک آغوش با بستگی بردیست. خب دوستان عزیز خسته نباشید از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. با وجود هوای برفی سعی کردیم که خودمونو به موقع برسونیم و همین کار رو کردیم، در خدمت شما باشیم تا ساعت 12:30 امروز. اما قبل از اینکه خبرهای ایران رو به آگاهی شما عزیزان برسونم، شب با شکوه یلدا داریم در شهر آهوس در دانمارک، زمان سه‌شنبه 21 دسامبر ساعت 6 بعد از ظهر در محله کتابخانه حسله. ویژه برنامه شب یلدای امسال ما، گفتاری در مورد یلدا، فیلم مستند، موزیک توسط دیجی، رقص، نمایشگاه کتاب، البته حراج کتاب هست، و برنامه‌های متنوع دیگر، ساندویچ و نوشیدنی در محل جشن موجود است. برای اطلاعات بیشتر شما میتونید با شماره تلفن 27582212 تماس بگیرید. برگزار کننده گروه فرهنگی و رادیویی البرز، روز سه‌شنبه 21 دسامبر ساعت 6 بعد از ظهر، یادتون نره. هفته پیش قول داده بودیم که روز شنبه 20 نوامبر روز تولد سرکار خانم ستاره مرادی بود که آهنگ تولدی رو برایشون پخش بکنیم. امروز بالاخره برایشون پخش میکنیم. امیدوارم که تولدشون مبارک باشه و سالیان سال در کنار بچه ها آقای کاوه زندگی خوبی را داشته باشن، همیشه شادمان و پیروز باشن. به اتفاق گوش میکنیم ترانه تولد برای خانم ستاره مرادی. پشت پرده ی عبر سینه ای رو باره من به این دلش هر دو دشت باشه امشب شد نشینی لحظه های انتظاره من کبیری بینشونم پر زخمم اگرچه خاموشم اون اطیر خطه یه پته که در آقا همیشه آقوشم من کبیری بینشونم پر زخمم اگرچه خاموشم ای ستار قبله من باش که زیارت شده فراموشم منه بادو گرفتم قسمت و روی لبش بود حتی گفتان به نفتاش رو سر من دست نبازش بود تن من دفنی اینجا مطمئن بزن شبانه رفت نور و نقر تنم کن کاروان یک امشب و مهمونه کاروان امشب و مهمونه های ستاره های ستاره های ستاره من مثل مناجمات گم شدم در بی‌نهای کفره اون پیر خرابات اگه باموشی یا نباموشی عزت و اسم شب عشق ای ستاره ساقی آمد دل عاشق در طلب عشق در طلب عشق در طلب عشق سلامی دوباره حضور تک تک شما شنوندگانی که هم اکنون صدای منو میشنوند و دوستانی که از طریق فیسبوک و تارنمای ایران اینفو داد دیکو برنامه ما را دنبال میکنند. من مصطفی شکری هستم، در خدمت شما هستم. نخست توجه شما را به خلاصه خبرهای این ساعت رادیو البرز جلب میکنم. اتریش به دژ جدید واحدهای سپاه قدس وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران تبدیل می شود. سازمان تبادل آزادی بیان خواستار آزادی روزنامه‌نگاران زن زندانی شد. نامه اعتراضی دفتر دفاع از حقوق پناهندگی به سازمان ملل متحد. نخست وزیر لبنان در آستانه اعلام گزارش نهایی دادگاه بین المللی درباره نخست وزیر سابق ترور سعید سعد حریری امروز شنبه وارد تهران می شود. پایان بازی‌های آسیایی برای ورزش ایران با 20 مدال طلا، 14 مدال نقره و 25 مدال برنز در رده چهارم جدول مدال‌ها. شماری از زندانیان سیاسی از زندان آزاد شدند. رئیس ستاد ارتش آمریکا رهبران جمهوری اسلامی را به دروغگویی در مورد برنامه هسته‌ای ایران متهم کرد و گفت که تهران در مسیر ساختن سلاح هسته‌ای گام برمی‌دارد. آیت الله خامنه‌ای به مناسبت هفته بسیج را برترین حزب دنیا دانست. جمعی از نویسندگان، کنشگران سیاسی و اجتماعی خواستار آزادی دکتر ابراهیم یزدی شدند. دادگاهی در نیجریه یک عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به قاچاق اسلحه متهم کرد. و پارلمان اروپا خواستار حذف نام سازمان مجاهدین خلق ایران از فهرست تروریستی آمریکا شد و همچنین از سازمان ملل خواست برای ساکنان اردوگاه اشرف در عراق امنیت لازم را تأمین کنند. پردازم به مشروع بعضی از خبرها. کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری روز پنجشنبه ضمن محکوم کردن اذیت آزار مستمر جنبش‌های سندیکایی مستقل در ایران خواستار آزادی منصور اوسانلو رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد و دیگر اعضای بازداشت شده اتحادیه‌های کارگری گردید. کنفدراسیون بین المللی اتحادیه کارگری با اشاره به بازداشت‌ها و صدور احکام زندان در ماه اخیر برای فعالین سندیکایی از ماه نوامبر به عنوان ماه بسیار بدی برای اعضای اتحادیه کارگری در ایران نام برد. اتحادیه کارگری بین المللی کارگری همچنین در نامه‌ای به مقامات جمهوری اسلامی از رهبر جمهوری اسلامی خواست تا تمامی اقدامات لازم برای توقف بیدرنگ آزار و اذیت اعضای اتحادیه کارگری و همچنین آزادی منصور اوسانلو و دیگر اعضای بازداشت شده اتحادیه کارگری که تنها به خاطر تلاش برای دستیابی به حقوق مشروع خود هنوز در زندان هستند را به کار گیرد. این اتحادیه همچنین گفت که ایران به عنوان یکی از اعضای سازمان جهانی کار موظف است برای تحقق بخشیدن به تعهداتش مانند احترام به آزادی اجتماعات و احترام به تمامی حقوق بنیادین اتحادیه‌های کارگری را رعایت کند. شماری از زندانیان سیاسی بند 2350 زندان اوین بامداد روز پنجشنبه از این زندان آزاد شدند. وبسایت خبری کلمه به نقل از برخی منابع این تعداد این افراد را 19 نفر ذکر کردند. بنابر این گزارش این زندانیان در فهرست کمیسیون عفو و بخشودگی قرار داشتند و همینک در آستانه مراسم عید قدیر خم آزاد شدند. به نوشته کلمه که نزدیک به میرحسین موسوی، از دیگر بندها و زندانها هنوز خبری در خصوص آزادی زندانیان سیاسی دریافت نشده، اما بامداد خبر از پایگاه خبری جنبش دانشجویی گزارش شده که چند فعال سرشناس سیاسی و دانشجوی نیز قرار است در دو روز آینده از زندان آزاد شوند. به مناسبت روز بین المللی اعتراض به کاربرد خشونت علیه زنان، نهادها و جمعیت‌های مدنی همگان را به حمایت از زنان و دختران دعوت می‌کنند. در کشورهای بسیاری زنان همچنان دستخوش ستم و خشونت هستند. ایران یکی از بدترین نمونه است. روز 25 نوامبر از سوی سازمان ملل متحد به عنوان روز مقابله با خشونت علیه زنان تعیین شده است. به این مناسبت چندین سازمان بین المللی جهانیان را به مقابله با فشارهای خشونتبار علیه زنان فرا خواندند. سازمان امداد بین المللی در بیانیه توجه افکار عمومی را به فشارهای هولناکی توجه کرده است که در بوسنی هرزگونی بر زنان وارد می آید. به گفته این نهاد مدنی در قرن 21 در مرکز اروپا فجایعی باور نکردنی روی می دهد. دلالان انسان دختران جوان را از کشورهای همسایه مانند سربستان و کرواسی می روایند و با خود به بوسنی می برند و آنها را در شرایط وحشیانه به تنفروشی وادار می کنند. چندین سازمان بین المللی وضعیت زنان را در ایران فاجعه بار توصیف کردند. در ایران زنان نه تنها قربانی فشارهای غیرقانونی هستند، واقعیت تلخ این است که قوانین جمهوری اسلامی که بر پایه شریعت استوار است تبعیض بر زنان را توجیه می کند و مقامات این حکومت به برابری حقوقی زنان با مردان اعتقاد ندارند. در ایران نه تنها زنان به خاطر جرمای ناموسی به مجازاتهای شدید مانند مرگ محکوم می شوند، بلکه این امر با شیوه‌های بیرحمانه مانند سنگسار اعمال می شود. در برخی از مناطق مانند برمه یا دارفور جنوب سودان نظامیان تجاوز به زنان را به سادگی به عنوان یک حربه جنگی به کار می برند. دختران و زنان جوان در برابر این تعرض وحشیانه و غیر انسانی هیچ افزاری برای دفاع از خود ندارند. جامعه جهانی باید شدیدترین مجازات ها را برای این عمل شنیع در نظر بگیرد. در دارفور تجاوز جنسی شیوهی رایج برای تغییر زنان قوم مغلوب است. در برمه نیز سربازان رژیم نظامی در سرکوب اقلیت‌های قومی از تجاوز جنسی به زنان استفاده می‌کند. سازمان‌های مدافع حقوق زنان از مواردی هولناک در کنگو گزارش دادند. در این کشور آفریقایی زنان در هر سن سالی از 3 تا 70 سالگی در معرض تجاوز جنسی قرار دارند. در کنگو سازمان‌های امداد بین‌المللی به بیش از 49,000 نفر از زنان و دختران خدمات پرستاری و درمانی عرضه کردند. پارلمان اروپا با صدور بیانیه در استراسبورگ از دولت آمریکا خواست که نام سازمان مجاهدین خلق ایران را از فهرست گروه‌های تروریستی حذف نمایند. نمایندگان اروپا همچنین خواستار حفاظت سازمان ملل از ساکنان قرارگاه اشرف در عراق شدند. نمایندگان کشورهای اروپایی در استراسبورگ در روز پنجشنبه گذشته 25 نوامبر با تصویب قطعنامه ای از خانم کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواستند که از طریق همکاری و تبادل نظر با واشنگتن از دولت آمریکا بخواهد که نام سازمان مجاهدین خلق را از فهرست گروه‌های تروریستی خارج کند. دولت آمریکا در زمان ریاست جمهوری خاتمی در سال 97 میلادی به دستور بیل کلینتون رئیس جمهور وقت سازمان مجاهدین خلق را به فهرست گروه‌های تروریستی افزود. اتحادیه اروپا نیز در سال 2002 میلادی مجاهدین را در ردیف سازمان تروریستی قرار داده است. اما اتحادیه اروپا در ژانویه سال گذشته نام این سازمان را از فهرست گروه‌های تروریستی خود خارج کرد. نخست دادگاهی در بریتانیا و سپس دادگاه اروپا به عنوان بالاترین مرجع قضایی اتحادیه اروپا انسداد اموال و دارایی مجاهدین را غیرقانونی خواند و راه را برای خروج این سازمان از فهرست گروه‌های تروریستی هموار کرد. مصوبه پارلمان اروپا همچنین از خانم اشتون خواسته است که با کمک سازمان ملل متحد امنیت لازم برای ساکنان اردوگاه اشرف در عراق را تامین کند. بیش از 3000 نفر در اردوگاه اشرف در شمال بغداد زندگی می کنند. در سال 2003 میلادی پس از شکست صدام حسین این اردوگاه تحت نظارت آمریکا قرار گرفت و اعضای این سازمان مجبور شدند که سلاح خود را به نیروهای نظامی آمریکا تحویل دهند. اما در فوریه 2009 میلادی آمریکا حفاظت این اردوگاه را به دولت عراق واگذار کرد. سازمان مجاهدین خلق دولت مالکی را متهم می کند که با ساکنان اشرف بدرفتاری کرده و عملا ساکنان این اردوگاه را به تنگنا قرار داده است. در تابستان 2010 میلادی نیز دادگاهی در واشنگتن به دولت آمریکا توصیه کرد که مجاهدین را از فهرست گروه‌های تروریستی این کشور حذف کند و درباره وضعیت مجاهدین تجدید نظر کند. برخی نمایندگان کنگره آمریکا نیز از این توصیه پشتیبانی می‌کنند. قطعنامه پارلمان اروپا با امضای 378 نماینده از مجموع 736 نماینده پارلمان اروپا به تصویب رسید. جمعی از نویسندگان، کنشگران سیاسی و اجتماعی، اساتید دانشگاه، روزنامه‌نگاران طی دو نامه جداگانه خطاب به دبیرکل سازمان ملل و مقامات قضایی جمهوری اسلامی خواهان آزادی دکتر ابراهیم یزدی شدند. 8 نویسنده و کنشگر اجتماعی و سیاسی طی نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل از وی خواستند برای آزادی ابراهیم یزدی و دیگر زندانیان سیاسی تمام اختیارات خویش را به کار گیرد. دادگاهی در نیجریه یک عضو سپاه پاسداران را متهم به قاچاق اسلحه به این کشور کرد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی پیشتر مدعی شد که فرد مظنون با سفارت جمهوری اسلامی در ارتباط نبوده و قاچاق اسلحه تنها یک سوء تفاهم میان دو کشور بوده است. در ادامه برنامه امروز خبرها، میزگرد رادیویی زمینه‌ها و زمانه‌های رادیو فرانسه که دکتر میده مظفری شرکت داشت برای ما در این مورد که گفتگو کرده هستند با رادیو فرانسه برای شما پخش خواهیم کرد. اما در رابطه با قاچاق اسلحه اخیراً هم دوباره گزارش شده که هنوز وضعیت 13 معموله سلاح متعلق به جمهوری اسلامی که در نیجریه کشف شد هنوز هم مشخص نیست. دولت این کشور از توقیف بار تسلیحاتی دیگری خبر داد. سخنگوی نیروی دریایی نیجریه چهارشنبه 24 نوامبر به خبرگزاری فرانسه گفت که بار توقیف شده حاوی اسلحه کمری، صدها مهمات نظامی، جلیقه های ضد گلوله و چکمه های نظامی است. همونطور که گفتم ماه گذشته ماموران امنیتی نیجریه معموله غیرقانونی شامل راکت نارنجک را در بندر لاگوس که بندر اصلی این کشور است کشف و توقیف کردند. بعد از مدتی مشخص شد که این معموله از بندر عباس در جنوب ایران بارگیری و به مقصد گامبیا ارسال شده است. البته گامبیا هم یک کشور کوچولوی آفریقایی است که روابط خودش رو به این خاطر با جمهوری اسلامی قطع کرده است. اما آخرین خبر ما، البته یه خبر ورزشی هم خواهیم داشت در رابطه با بازی‌های آسیایی، اطلاع یافتیم که دکتر ناصر انقطاع یکی از پژوهشگران آزادیخواه و چرای ملی و مجری یکی از برنامه‌ها در تلویزیون پارس و همچنین فعال در رسانه‌ها و از منتقدین نامدار جمهوری اسلامی، هنگام خروج از محل کارش مورد حمله عناصر ناشناس قرار گرفت. در اثر این حمله چند دندان ایشان شکسته و چشم ایشان خونریزی نموده است. علی‌رغم این، روی دکتر انقطاع رضایت بخش و ایشان تحت معالجه می باشند. آزادی خواهان و چرای ملی همواره مورد حمله اوامر زور و تزویر بودند و از طرف هیئت اجرایی سازمان‌های جبهه ملی ایران در خارج از کشور، آقایان مهندس کامبیز قائم مقام، مهندس بهمن مبشری، دکتر همایون مهمنش در اطلاعیه‌ای اعلام کردند که سوء قصد به دکتر انقطاع را به شدت محکوم می‌کنند و امیدوارند که عاملین و آمرین آن هر چه زودتر مشخص و افشا شوند. بازی‌های آسیایی امروز عملاً پایان می‌یابد، اما برای کاروان ورزش ایران روز گذشته به اتمام رسید. در فاصله یک روز تا پایان 16مین دوره بازی‌های آسیایی 2010 گانجو، با شکست تیم‌های ملی هندبال، والیبال، کبدی در فینال و کسب سه مدال نقره تیمی، این رقابت ها عملا برای کاروان ورزش ایران روز گذشته به اتمام رسید. ایران در حال حاضر با 20 مدال طلا، 14 مدال نقره و 25 مدال برنز در رده چهارم جدول رده‌بندی مدال ها قرار گرفتند. از حیث تعداد مدال، این نتیجه بعد از انقلاب اسلامی بی سابقه بوده، اما رده چهارم ایران در بازی های آسیایی 1986 میلادی سئول و در اوج جنگ بین ایران و عراق نیز تکرار شده است. بهترین نتیجه ورزش ایران در تاریخ بازی‌های آسیایی مربوط میشه به سال 1974 میلادی، یعنی زمانی که 5 سال قبل از انقلاب و بازی‌های آسیایی در تهران برگزار میشد، کاروان ورزش ایران با اگر اشتباه نکنم 36 مدال طلا، 28 نقره و 17 برنز بالاتر از چین و کره جنوبی در رده دوم قرار گرفت. این در حالی است که در آن مسابقات فقط 16 رشته ورزشی برگزار شد، در حالی که امسال در چین 42 رشته ورزشی به انجام رسید که هنوزم این تعداد مدال ها نسبت به اون سال قبل از انقلاب کمتر است. این رقابت ها امروز با برگزاری دو ماراتون زنان و مردان و بازی های دیگری ادامه خواهد داشت و همچنین مراسم اختتامیه بازی های آسیایی بعد از ظهر امروز به وقت چین به اتمام میرسد. چین در حال حاضر 197 مدال طلا، امیدوار است از 6 مدال طلایی که امروز توزیع خواهد شد دست کم 3 مدال طلا را نصیب خود کنه و 200 مدال طلایی بشه. میزان بازی‌های آسیایی روز گذشته 412مین مدالشو گرفت. میزبان بازی‌های آسیایی که همونطور که گفتم چین 412 مدال رو گرفت و امروز هم حتما از 400 مدال طلا هم تجاوز میکنه مجموع مدال ها. البته مجموع مدال ها هم ایران در رده چهارم نیست، در رده پنجم فکر کنم قرار داره. کره جنوبی با 75 مدال طلا در رده دوم قرار داره، ژاپن با 48 مدال طلا در رده سوم قرار داره. نکته جالب اینجاست که تعداد مدال‌های برنز ژاپن در رده سوم قرار داره، بسیار بیشتر از مجموعه مدال‌های سرنگ ایران در رده چهارم است. روز جمعه روز گذشته والیبال ایران 3-1 مغلوب ژاپن شد تا روی سکوی دوم بیسته. تیم هندبال ایران هم در فینال با نتیجه 32-28 مقابل کره جنوبی شکست خورد و نایب قهرمان شد. در بسکتبال هم ایران توانست انتقام شکست مرحله مقدماتی مقابل ژاپن رو بگیره و با برتری 74-66 به مدال برنز دست پیدا کنه. اما فوتبال ایران هم که برای کسب برنز رفته بود از کره جنوبی در دقیقه 80 تقریبا 3-1 جلو بود، از کره جنوبی 4-3 باخت، در 10 دقیقه 3 تا گل خورد و گفته میشه که بعد از برنز مدال الماس هست. و میپردازیم به صحبت‌های آقای رهبر جمهوری اسلامی که در مورد بسیج گفته است که بسیج برترین حزب دنیاست. آقای علی آلفونه که تحصیلات خودشو در دانمارک تمام کرده و هم اکنون در واشنگتن به سر میبره، گفتگویی در این زمینه با رادیو دویچه ولت داره که چند لحظه دیگر گفتگوی وی را با رادیو دویچه ولت برای شما پخش میکنم. آقای آلفونه، شما روند صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی ایران رو از بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته در ایران چطور تحلیل می‌کنید؟ سخنرانی‌های آیت الله خامنه‌ای به چه سمت و سوی حرکت می‌کنه؟ چه چیزی در صحبت‌های ایشون رو برجسته می‌دونید؟ نظام جمهوری اسلامی، نظام جمهوری همه مسائل معکوسه. متصرف‌ترین رهبر دنیا مخالفین حق طلب خودش رو به این متهم می‌کنه که تفرعون میکنن و قدرت طلب هستن. حال سوال این است که آیا این قدرتمندترین مرد جمهوری اسلامی و شخص اول مملکت نیست که قدرت طلبی اون جمهوری اسلامی رو دستخوش این همه تحول ناگوار حتی برای خود نظام جمهوری اسلامی کرده یا خیر؟ به نظر من مهمترین مسئله و جالبترین روندی که در طول 1 سال و نیم گذشته ما مشاهده کردیم، روند میلیتاریزه شدن جامعه ایران. این روند جامعه ایران رو به یک پادگان تبدیل کرده و هدف نظام تبدیل شهروند به سرباز. در این نظام رهبر جمهوری اسلامی که مقبولیت مذهبی و مقام بالای مذهبی نداره با استفاده از شال بسیجیان خود رو یک جنرال و فرمانده نظامی تلقی میکنه که فاتح قم و تمامی مدارس بزرگ فقهی اون شهر میدونه و حاضر هست که بالاترین بها رو هم برای کنترل کامل جامعه بپردازه. این روند متاسفانه در طول این یک سال نیمه گذشته حتی موفقیت هایی هم داشته، ولی بزرگترین بها رو خود نظام جمهوری اسلامی میپردازه، چون که روزی میرسه که حتی خود آقای خامنه ای هم قدرت کنترل این حیولای دستداز خود یعنی سپاه و بسیجش رو نخواهد داشت. آقای آلفون، صحبت های آقای خامنه ای، آیت الله خامنه ای در جمع بسیجیان درباره به قول ایشون فتنه سال گذشته و اهمیت نقش بسیج در این حوادث بعد از انتخابات در حالی صورت میگیره که سردار رحیم صفوی در روزهای گذشته منکر دخالت بسیج در سیاست شده. شما فکر میکنید افرادی که حکومت ایران از اونا به عنوان بسیجی نام میبره تا چه حد در اتفاقات سیاسی امروز ایران نقش دارن و میتونن اثرگذار باشن؟ در مورد تناقض اظهارات آقای رحیم صفوی رئیس اسبق فرمانده اسبق سپاه پاسداران و آقای آیت الله خامنه ای، این را اجازه بدید من بگم که حتی در گفتار و گفتمان شخص خود آقای رحیم صفوی هم در همین این آخرین سخنرانی ایشون تناقض وجود داره. یکی ایشون منکر دخالت و مشارکت سیاسی بسیج در سیاست هستند و در همون سخنرانی ایشون فرمایند بسیجیان ما فقط یک کارکرد امنیتی و دفاعی ندارند، بلکه در صحنه های مختلف فرهنگی و ایجاد قدرت نرم هنرمندانه حرکت میکنند. بسیج قدرت فرهنگی یک ایدولوژی و تاثیرگذار است. خب ببینید این یعنی چه؟ یعنی دخالت در سیاست و در تفکر سیاسی جامعه. آیت الله خامنه ای بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته در ایران در هر سخنرانی که داشته از کلمه بصیرت به مراتب استفاده کرده. عده‌ای از حامیان آیت الله خامنه ای مثل بالا بسیجیا این کلمه رو یک کلید واژه در صحبت‌های ایشون میدونن. این به نظر شما این کلمه معنای خاصی داره؟ در نظام‌های توتالیتر حتی زبان هم مورد استفاده تبلیغات و ابزاری نظام قرار میگیره و یک واژگان خاص ایدئولوژیک جایگزین منطق صحبت و گفتمان بین نیروهای مختلف سیاسی قرار میگیره. پس با بصیرت یعنی کسی که هم نظر و هم عقیده با آقای آیت الله خامنه ای و هر آن کسی که مخالف ایشان است، یعنی غیر خودی و بی بصیرت. جایی ندارم، فرزند دل پاکم منم، قربونی خاکم منم، بی تو دیگر لایی ندارم. هر صدای قلب من زمزمه ایرانه، در ادامه برنامه امروز گفتگویی داریم با خانم سوسنه، مسئول مرکز فرهنگی حدث ونگ یعنی همون حسله، و همچنین در رابطه با عوامل و مقاصد قاچاق اسلحه و هروئین جمهوری اسلامی در نیجریه که آقایان مناشه امیر، ابوالحسن بنی صدر و دکتر مهدی مظفری در برنامه زمینه‌ها و زمانه‌ها در رادیو فرانسه به این مسئله پرداختند، تا چند دقیقه دیگر برای شما پخش خواهم کرد. عزیزان هموطن، میخواستم براتون دوتا مطلب دیگه بخونم که با مسئله خشونتی که امروز براتون خوندم میخوام شما را به عشق واقعی برسونم. اگر عشق به هر چی واقعی باشه، انسان با دید تقدس به اون نگاه میکنه. همسرم رو دوست دارم، عاشقش هستم، بهترین حامیش هستم، بچه‌م بهترین موجودی که خداوند به من هدیه داده، ازش مراقبت میکنم. پدر و مادرم وجودشان سرشار و یا یادشان سرشار از زندگی است. به برف نگاه کنیم، عشق و پاکی رو از برف بیاموزیم. امیدوارم که همیشه زندگیتون پر از شادی باشه. میخوام ماجرای عشق شهریار رو از زبان شاگردش براتون بگم، چون برای من واقعا عشق واقعی شهریار یک معنای مفهوم دیگه ای داره. هوشنگ طیار شاگرد و شاعر و یکی از استادان فعلی درباره شهریار میگوید که در گفتگویی که با خبرنگار ادبی فارس داشت، میگفت که استاد شهریار برای خواندن درس پزشکی به تهران آمد. همراه مادرش در خیابان ناصر خسرو کوچه مروی اتاق اجاره میکند. اونجا بود که عاشق دختر صاحبخانه می شود. صحبتی بین مادر اونها مطرح می شود و یه حالت نامزدی که 6 سال به طول می انجامد قرار شده بود که بعد از پایان تحصیلات دکترای پزشکی استاد شهریار با هم ازدواج کنند. و با بیان این مطلب که این دختر فامیل شهریار نبوده ولی عزیز خانم همسرشون فامیل شهریار بوده است، گفتن که بهجت آباد سابق محل تفریح تهران بود، مثل امروز آپارتمان سازی نبود. در اون محل جایی بود که بیشتر شهریار با اون دختر به آنجا میرفتند و گردش میکردن. بعد به دلیلهای دختر با کسی دیگری ازدواج میکند و شهریار رو در غم این عشق میگذارد. شهریار یه روز 13 به در برای زنده کردن خاطرات خود به اونجا میرود. دختر رو با همسر و بچهش اونجا بودن و شهریار با دختر روبرو میشود و این غزل را میسراید: یار و همسر نگرفتم که گروه بود سرم، تو شدی مادر و من با همه پیری پسرم. طیار گفت که بهترین شعر ترکی را شهریار گفته. حیدر بابا در ادبیات بی نظیر است، ولی اگر اونو به زبان دیگر ترجمه کنیم اون لذت و زیبایی را از دست می دهد. مسائلی در ترجمه منتقل نمی شود، مثل ضرب المثل های ترکی که فارسی زبانان نشنیدن. شهریار آنها را عیناً به ترکی آورده و تازه وقتی ترجمه شود خواننده چون آن را نشنیده نمیتواند لذت ببرد. مثلا ترک هایی که در دهات زندگی میکنن حیدر بابا را بیشتر از شهرنشینان درک میکنن. چون شهریار زمانی در سا زندگی میکرد در کوه حیدر بابا، این اشعار سرودهی که با خاطرات روستاییش در آمیخته است، طیار در مکتب شهریار آموخته و میگوید شهریار علاوه بر غزل، قصیده، مثنوی، چند شعر نیمایی هم دارد. ای وای مادرم یا پیام به انیشتن از شعرهای نیمایی است که وقتی آدم شعر پیام به انیشتن را میخواند از بمب اتم متنفر میشود. طیاری میگوید که شهریار شاعر غزل سراست و علاقه شدیدی هم به غزل داشت. میگفت غزل میتواند احساسات و عواطف انسان را بیان کند. در نتیجه ایشان احساسی از او دارد. درباره مضمون اشعار نیمایی میگفت که مضمون خوبی است، اما اگر این مضمون در غزل باشد زیباتر بهتر به دل می نشیند. طیار درباره آشنایی با استاد شهریار میگوید که از موقعی که به شعر ارادت پیدا کردن من شاگرد او نبودم که او به من یاد بدن، بلکه شعرهایم را می بردن برایشان می خواندم و مرا ارشاد می کردن. گاهی هم برایم شعر می گفت و من جواب آن را می دادم. البته من همیشه خود را شاگرد ایشان می دانم. او میگوید که بیشتر دیوان شهریار در جلد سوم دیوانش مضمومه بلندی در معرفی مفاخر ایران میگوید، از شعرهای قدیمی و معاصر یاد میکند. او ارادت زیادی به نیما و شعر افسانه او داشت. در این یادی از من میکند. اون موقع من افسر شهربانی بودم و شهریار میگوید که به شهربانی کشور که در شهرت طیار سخنوری است به ذوق و غریه و سرشار خدا رحمتش کند. خلاصه کلام این است که عشق شهریار ناکامون و 6 ماه قبل از اینکه به فارغ التحصیل رشته پزشکی شود ترک تحصیل کرد و این عشق بود که در به وجود آوردن اشعار او نقش مهمی داشته که روح روانش شاد باشد. Gün lıkvar, ayrı lıkvar. Seyda baba yar yoldaşlar döndüler Bir bir beni çölde koyup çendiler Çeşmelerim çaraplarım söndüler Yaman yerde gün döndü akşam oldu Dünya bana harabeye şam oldu کشف مواد منفجره قاچاق جمهوری اسلامی ایران در نیجریه و همچنین کشف مواد مخدر که از سوی جمهوری اسلامی در کشور نیجریه کشف شد و اخیراً هم خبر داشتیم که یکی از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در نیجریه در این رابطه بازداشت شد رادیو فرانسه برنامه ای رو که روزهای یک شنبه داره تحت عنوان زمینه ها و زمانه ها که در برنامه روز یک شنبه گذشته سه مهمان در این برنامه حضور داشتن از رادیو فرانسه که آقایان مناش امیر، ابوالحسن بنی صدر و دکتر مهدی مظفری استاد دانشگاه آهوس در بررسی عوامل و مقاصد سلاح‌ها و هروئین کشف شده جمهوری اسلامی ایران در نیجریه عمدتاً به نقش نیروهای نظامی و امنیتی در سیاست‌های خارجی جمهوری اسلامی ایران و همچنین ماهیت دولت در این کشور پرداختند. برای شما این گزارش رو پخش می‌کنیم تا چند لحظه دیگر از رادیو فرانسه. دو محموله قاچاق ایران در نیجریه، یعنی 130 کیلوگرم هروئین خالص و 13 کانتینر سلاح‌های غیر مجاز که مقصد اصلیشان البته هنوز به روشنی اعلام نشده است، جمهوری اسلامی ایران را بار دیگر در مرکز توجه رسانه‌ها و همچنین جامعه بین‌المللی قرار داد. هرچند تحقیقات در مورد این دو محموله هنوز به پایان نرسیده‌اند، اما اظهارات ضد و نقیض مقامات نیجریه و ایران و مهم‌تر از آنها سفر پیش‌بینی نشده منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران به نیجریه برای ادای توضیحات در مورد سلاح‌های کشف شده به تنهایی گویای این مطلبند که در هر حال حکومت جمهوری اسلامی ایران بیش از پیش عامل اصلی این دو رویداد شناخته می‌شود. دولت نیجریه دیروز شنبه مدعی شد که مقصد نهایی هروئین کشف شده اروپا بوده است و تاکنون نیز عده‌ای در همین ارتباط دستگیر شدند. در این حال وزیر خارجه حکومت اسلامی ایران مدعی است که یک شرکت خصوصی ایرانی صاحب سلاح‌های کشف شده در نیجریه بوده که باز به ادعای مبهم منوچهر متکی سرگرم تجارت اسلحه با غرب آفریقا بوده است. هرچند دولت نیجریه رسما لشکر قدس سپاه پاسداران ایران را مسئول ورود غیرقانونی سلاح‌های ایران به بندر لاگوس دانسته است. پرسش‌هایی که این دو رویداد تقریبا همزمان در ذهن هر ناظری برمی‌انگیزند از این قرارند: اولا، آیا میان این دو محموله رابطه‌ای بوده است؟ ثانیا، سلاح‌ها و هروئین کشف شده حقیقتا از طرف چه کسانی در ایران، به چه منظوری و برای کدام مقصد ارسال شدند؟ ثالثاً، اگر سپاه پاسداران ایران چنان که نیجریه مدعی است در این ماجرا دست داشته، چه تصویری میتوان از ساخت قدرت و نحوه عملکرد آن در ایران امروز به دست داد که در آن نیروهای نظامی و امنیتی دست بالا را یافتند؟ اینها و پرسش‌های دیگر موضوع زمینه‌ها و زمانه‌های این هفته است در گفتگوهای جداگانه ای که با آقایان مهدی مظفری استاد روابط بین‌الملل در دانمارک، مناشه امیر روزنامه‌نگار و تحلیلگر مقیم اسرائیل و ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهوری پیشین ایران در پاریس در میان گذاشتیم. پیش از هر چیز مناشه امیر از سه احتمال در مورد مقصد نهایی سلاح‌های کشف شده ایران در نیجریه سخن می‌گوید. به نظر من سه هدف رو میشه گمان زد. یکی آنچه هست که اسرائیل گفته، یعنی رساندن اسلحه به دست حماس. امکان دوم ادعای حکومت ایران است که میگوید این سلاح‌ها قرار بوده به دست یک سازمانی در یکی از کشورهای آفریقایی برسه، و گمان سوم این است که قرار بوده که این اسلحه‌ها به دست شورشیان داخل نیجریه برسه، و احتمال اول از این نظر قوی تر هست که حکومت ایران مرتباً سلاح‌های پیشرفته‌ای رو برای حماس از طریق تونل‌ها از شبه جزیره سینا به نوار غزه میفرسته، و برای اینکه رد گم بکنن مسیرهای بسیار طولانی رو انتخاب میکنن. مثلا در گذشته از طریق اریتره و سودان اینها رو میفرستادن که اسرائیل این مسیر رو کشف کرد، بمبارون کرد و احتمالاً قطع شده، و اینها نیجریه رو انتخاب کردن که شاید رد گم بکنن. ولی این واقعیت که 130 کیلوگرم هروئین هم کشف شده بعد از اون ماجرا، این احتمال رو تقویت میکنه که حکومت ایران نه فقط جنگ افزار به دست گروه‌های فتنه‌گر میرسونه، بلکه میخواهد که از طریق فروش هروئین پول هم در اختیار اینها بگذارد که بتونن مستقلن به خرید اسلحه بپردازن و یا هزینه‌های دیگر جنگی و چریکی خودشون رو تامین بکنن. مهدی مظفری ارسال اسلحه ایران به نیجریه را از شرایط سیاست جهانی در قبال جمهوری اسلامی و خصلت ایدئولوژیک حکومت ایران جدا نمی‌داند. بست سیاست خارجی جمهوری اسلامی در آفریقا و ارسال سلاح به نیجریه در واقع معلول دو چیزه: یکی شرایط سیاست جهانی و دیگری ماهیت ایدئولوژیک رژیم اسلامی. در مورد شرایط سیاست جهانی، بدیهی است که جمهوری اسلامی در حال حاضر بسیار منزوی شده و مجازات‌های اقتصادی شدیدی چه از طرف شورای امنیت سازمان ملل متحد و همچنین کشورهای دیگه علیه جمهوری اسلامی اعمال میشه، که در این راستا آفریقا که در حاشیه جامعه جهانی هست جای مناسبی است برای بست و گسترش نفوذ جمهوری اسلامی. این رو هم عرض کنم که ارسال سلاح از طرف جمهوری اسلامی کاملا مغایر مقررات بین المللی است، اما اونچه که حائز اهمیت هست این است که این مغایر قانون اساسی جمهوری اسلامی نیست. شاید بعضی تعجب کنند از این موضوع که این ما رو در واقع به ماهیت ایدئولوژیک رژیم اسلامی هدایت میکنه. در واقع سپاه پاسداران که شما اشاره فرمودید و همچنین ارتش جمهوری اسلامی طبق قانون اساسی دو وظیفه داره. یکیش حفظ و حراست از مرزهاست که اتفاقا این به درستی انجام نمیگیره، چه در مورد دریای مازندران که ما میبینیم، چه در مورد امضای قرارداد دفاعی بین جمهوری اسلامی و سوریه که سوریه در واقع ضد تمامیت ارضی ایران هست، به خاطر اینکه هر بار خواستار اعاده سه جزیره ابو موسی و تنب بزرگ و کوچک به امارات هست. یعنی جمهوری اسلامی با یک دولتی قرارداد دفاعی میبنده که اون ضد مرزهای موجود ایران هست. از این گذشته وظیفه دیگه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی جهاد در راه خدا و مبارزه در راه گسترش حاکمیت قانون خدا در جهان هست، یعنی اسلام. بنابراین از نظر ایدئولوژیک جمهوری اسلامی یک پدیده جهانگیر هست، یعنی میخواد جهانگیر بشه. رهبر جمهوری اسلامی نه تنها رهبر انقلاب هست، بلکه امیرالمؤمنین هم هست، یعنی امیر تمام مسلمانان. بنابراین اگر این سلاح ها به خاطر بست جهاد و قانون خدا در دنیا بوده، این منطبق با قانون اساسی است و این مسئله بنابراین بنیادی و اساسی نفس خود این رژیم و نفس قانون اساسی است و این مسئله هم باید مورد توجه قرار بگیره. من فکر نمی کنم که این ارسال اسلحه به نیجریه یک مسئله تاکتیکی هست، به نظر من یک مسئله استراتژیک هست و این استراتژیک باز هم به خاطر این جهانگیر بودن خواست جمهوری اسلامی است. این مسئله ایدئولوژیک رو کمتر جدی گرفتن، هم مردم ایران جدی نگرفتند و هم کشورهای غربی و اصولا جهان، که اینها میگن که این طور چیزها که در خود قانون اساسی آمده اصولا و هدفش هم تشکیل امت واحد جهانی است. یعنی چه تشکیل امت واحد جهانی؟ مسئله ملت ایران و اینها در قانون اساسی مطرح نیست، تشکیل امت جهانی است. اینها چون خیلی بعید به نظر میرسه، مثل همین طور که کتاب نبرد من هیتلر بسیار بعید به نظر میرسید، اون رو جدی نمیگرفتن، این رو هم در حال حاضر جدی نمیگیرن و میگن این طور چیزا ناشدنی است و امکان نداره. ممکن هم امکان نداشته باشه، ولی جمهوری اسلامی از همون بد و تشکیلش و از همون بیانات و کتاب آقای خمینی حرفشو همیشه زده که بابا ما به سلام میخوام که اسلام در جهان گسترش پیدا کنه، و این هم چه از دادن کمک و سلاح به کشورها مثل سودان مثلا که نه چین و نه روسیه بهش دادن، بعد از ایران سلاح گرفت، و چه به گروه های مختلف مثل حماس، حزب الله و اینطور چیزه. اینا مسئله تاکتیکی نیست، برابر این در راه راهبردی است و میخواد این همینطور بیانات آقای خامنه ای و آقای احمدی نژاد رو توجه کنید، میبینید همه در راستای این است که ما هستیم که طرف جامعه جهانی هستیم، یعنی ما آیندگان هستیم، ما جمهوری به اصطلاح امت برخواسته آینده هستیم، ما حکومت واحد جهانی است. و این که اینها ضد امپریالیست هستن، اتفاقا این هم درست نیست. اینها ضد امپریالیسم کنونی هستن، یعنی ضد امپریالیسم غرب، و نه به عنوان این که امپریالیسم یک پدیده بدی است و یک پدیده سرکوب کننده است و ضد انسانی است. نه، اینها میگن شما امپریالیسم شما از بین بره تا ما اون حکومت جهانی اسلام که خودش یک امپریالیسم دیگر هست اون رو برقرار بکنیم. بنابراین به طور خلاصه عرض کنم اینه که گفته های اینها رو باید جدیتر گرفت و این مسائلی هم که پیش آمده در راستای کارهای راهبرده است. یک مسئله حاشیه دیگه هم عرض بکنم که اینها هم نمونه شون رفتار پیامبر اسلام هست، و اگر ما توجه کنیم پیامبر اسلام هم از حبشه شروع کرد، یعنی که اول نمایندگان خودش رو به حبشه فرستاد که پایگاه پشت خودش رو محکم کنه، مستحکم کنه، و بعد اعراب امپراتوری ایران و امپراتوری بیزانس رو گرفتن. این آفریقای کنونی هم میشه گفت که همون حبشه پیامبر اسلام در بدو اسلام هست. ابوالحسن بنی سعد در توضیح اینکه چرا مقصد سلاح‌های کشف شده احتمالاً نیجریه بوده چنین گفته است: عرض کنم که من همین امروز بعد از ظهر در این باب پرسیدم. اونطور که به من توضیح دادن گفته خود نیجریه کشور نفخیز و با اهمیتی است در افریقا و پایگاه داشتن در اونجا برای رژیم بسیار اهمیت داره و اون احتمال این بود که نه برای مصرف خود نیجریه است و همین اصله که فرستاده مهماتی که فرستاده شده هم گویا این است که هرگاه بخشی از یک کشوری بخواد با اون حکومت مرکزیش در بیفته محتاج همین گونه مهمات می شود. اون توضیحی که دادن این بود، اما اینکه ممکن است که هدف حماس بوده باشه اونطور که اسرائیل مدعی است، این راههای نزدیکتری هم وجود داشت برای که به اون حماس اسلحه برسونند تا از اون طریق عمل بشود. در حال اون چیزی است که من نمیتوانم راجبش قطع و یقین بگویم، نه این هدف رو داشته اون هدف نداشته. اونی که به سراغ به من اطلاع دادن این بوده و گفتن هم دو نفر برای اون مسئله اسلحه دو نفر تصدی داشتن از سپاه قدس، یکی به اسم آقای عظیم آقا جانی و دیگری سید احمد طهماسبی که اینا الان در سفارت ایران در نیجریه هستن. دست اون حکومت نیجریه به اونا هنوز نرسید. اما در صورتی که مقصد سلاح‌ها و هروئین کشف شده یک جا بوده باشد، این مقصد احتمالی کجا میتوانسته باشد؟ در پاسخ به این پرسش مناشه امیر گفته است: این احتمال هست که اگر گمان نخست یعنی رسیدن اسلحه به حماس درست نباشه و هدف رساندن اسلحه به یکی از گروه‌های جنگجو در یکی از کشورهای آفریقایی نزدیک نیجریه و شاید خود نیجریه، اوضاع در نیجریه بسیار ناآرام، نیجریه با اینکه یکی از بزرگترین کشورهای اسلامی هست ولی مسیحیان در اون کشور و گروه‌های چریکی بسیار فعالن و نیجریه یک کشور نفخیزه و دولتش تمایل و گرایش به کشورهای غربی داره و به این ترتیب بعید نیست که حکومت ایران میخواسته است که اوضاع رو در نیجریه بیش از پیش متزلزل بکنه. سران ایران در گذشته بارها گفتند که نیجریه برای تامین هدفهای ایران در آفریقا اهمیت ویژه‌ای داره. اما جمهوری اسلامی در آفریقا در پی چه چیزی است؟ مهدی مظفری در پاسخ چنین میگوید: هدف جمهوری اسلامی تشکیل گروه‌های یاغی طرفدار جمهوری اسلامی است. حالا این میخواد شیعه باشه، میخواد سنی باشه، میخواد مسیحی باشه، یعنی هر پایگاهی که بتونه جمهوری اسلامی حتی در کمر هم تشکیل داده. اینه که در سطح قاره آفریقا و نه تنها در آفریقا، در آسیا هم شروع کرده و در آمریکای لاتین هم همینطور که همه میدونن با ونزوئلا، با بولیوی و چند کشور دیگه. اینه که جمهوری اسلامی براش راست و چپ هم مسئله نیست که این گروه ها به اصطلاح ضد امپریالیسم هست، چپ هستن یا راست هستن. همینطور که استحضار دارید جمهوری اسلامی هم دوست هوگو شاوز مارکسیست هست و هم نماینده کوکلوکس کلان رو با یه شرکت در کنفرانس هولوکاست به تهران دعوت میکنه، یعنی یک چپ افراطی رو با یک راست افراطی. اینه که این مسائل هم باید به نظر من با دقت بیشتری بهش توجه بشه. جمهوری اسلامی در با نظم کنونی جهانی به اصطلاح مبارزه میکنه و این رو قبول نداره و میخواد این رو جانشین بکنه. از این رو هر پایگاهی براش مغتنم هست و در مورد نیجریه هم که انتخاباتی در راه هست و این گروه ها مسلح بشن، اینجا یک پایگاه جمهوری اسلامی برای خودش درست کرده که به نفسه یک عامل مثبتی است برای نظام جمهوری اسلامی. اگر ارسال کننده سلاح‌ها به گفته نیجریه لشکر قدس سپاه پاسداران ایران بوده، چه کسانی در ایران می توانستند 130 کیلوگرم هروئین خالص را مخفیانه از کشور خارج کنند؟ در پاسخ به این پرسش ابوالحسن بنی‌صدر گفته است: در هر دو حال ارسال کننده دو محموله تنها سپاه پاسداران می تواند باشد. ابوالحسن بنی‌صدر: عرض کنم به شما اینکه سپاه پاسداران در قاچاق مواد مخدر دست داره امر تازه‌ای نیست. ایران اولین کشور است در جهان از لحاظ مصرف مواد مخدر. 15% مصرف مواد مخدر در دنیا در ایرانه و همه این که در ایران مصرف نمیشه، بخش عمده این قاچاق میشود به نقاط دیگر دنیا. سابقه بر این واواک در زمان آقای فلاحیان و سپاه با هم انجام میدادن. یکی از منابع مهم درآمد است در ایران، چون که در پاکستان هم همینطوره. برای اطلاعات ارتش پاکستان. حالا یک امر دومی هم زمینه این امر اوله، با اون سیاست عمومیش که این رژیم دارد در هر جایی که مسلمان وجود داره، و اون این است که یک گروهی رو از آن خود میکنه. این سیاست در افغانستان اجرا کرد در زمانی که جنگ با روسیه بود، اون گروه نصر درست کرد، در لبنان درست کرد که حزب الله، عرض کنم در عراق سپاه بدر رو، حالا هم جیش المهدی، این دوتا با هم، عرض کنم که در یمن شیعیان یمن، در نیجریه هم اینا چند سال پیش همین دولت نیجریه ادهی هم اون وقت تشکیل کرد، از افراد سپاه اونجا رفته بودن برای شناسایی کردن و اینها. اون زمان اون جنبش کنندگان نیجریه توان و اسلحه نداشتن، شکست خوردن. پس این احتمال هست که برای تقویت اونها این اسلحه رو به برای خود نیجریه، مصرف خود نیجریه فرستاده باشن. و مواد مخدر هم این در دنیا قاعده است، شبکه‌های دیگه مثل القاعده، نمیدونم همین حزب الله لبنان، اینا سازمان‌هایی که به کارهای مسلحانه میپردازن، منبع درآمد عمده هم دارن که مواد مخدره. طالبان افغانستان هم همینطور. خب این میتوانه این مواد مخدر برای ایجاد درآمد باشه برای اون کسانی که اسلحه رو دریافت میکنن. این یک شبکه بندیه، دولت، سازمان‌های تروریستی یا مسلح، هر اسمی میخواد براش بگذارید، شبکه مواد مخدر و شبکه بانکی. تو بیاد شما میارم که همین ماجرای افتضاح بانکی در کویت باز به سپاه برمیگشت، سفید کردن پول. اگر به نوشته جراید اسرائیلی موساد در کشف سلاح‌های ایران در نیجریه نقش داشته، آیا همین نقش را سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیل در خصوص کشف محموله هروئین ایران در نیجریه ایفا کرده است؟ مناش امیر در پاسخ چنین می‌گوید: من چون با هیچ یک از نهادهای اطلاعاتی ارتباطی ندارم، واقعا نمیتونم به این پرسش پاسخ بدم، ولی به طور کلی میتونم بگم که در هر دو موضوع، یعنی جلوگیری از قاچاق اسلحه و جلوگیری از قاچاق مواد مخدر، یک همکاری بین المللی بسیار گسترده بین بسیاری از کشورها برقرار هست. اسرائیل نه تنها این مسیر رو به دقت دنبال میکنه و بسیار هوشیاره و میخواد جلوی رسیدن اسلحه به غزه رو بگیره و تا به حال دستاوردهای مهمی در این زمینه داشته، ولی در مورد مواد مخدر هم کشورهای جهان با هم همکاری‌های اطلاعاتی بسیار نزدیکی دارن. یادآوری میکنم که مجمع عمومی سازمان ملل و شورای امنیت دو سال پیش تصمیم گرفتن که یک هیئتی و نهادی برپا بشه برای ردیابی قاچاق اسلحه در سراسر جهان و به ویژه در منطقه خاورمیانه، و ممکن است که این دو جریان دستاورد اون همکاری‌های گسترده بین المللی باشه. در مورد اسلحه، مسلماً سپاه قدس که نهاد صدور انقلاب هست از جانب سپاه پاسداران، اون ناظر و متصدی تمام عملیات هست و مسلماً در حکومت اسلامی ایران که بدون اجازه حکومت پرنده هم نمیتونه پر بزنه، مسلماً نمیتونن چندین کانتینر اسلحه قاچاق بفرستن. در مورد هروئین هم بسیار احتمال داره که خود سپاه پاسداران و سپاه قدس باشن که این کارها رو میکنن، به خاطر اینکه همونطور که ارزیابی کردم احتمال داره که اون پول کلان فروش هروئین ها قرار بوده که صرف عملیات نظامی و چریکی بشه. بنابراین اگر چنین باشد، مسلماً حکومت ایران است که خودش تمام این کارها رو انجام میده. ولی چگونه دولتی و با چه ماهیتی میتواند به چنین اقداماتی دست بزند؟ در پاسخ ابوالحسن بنی صدر گفته است: اشکالم اگر دولت بود و حیثیت خود یک دولت رو میداشت، سوال شما به جا بود. اما ما الان با یک رژیم مافیایی سر و کار داریم. این مافیاهای نظامی مالی هستند که بر ایران حکومت میکنن. هروئین هم اونطور نیست که خیال کنید درآمدش کمه. حالا این مقداری که فرستادن برای این به نیجریه میگوید 10 میلیون دلار ارزش شده. اما سر این درآمد تجارت مواد مخدر در دنیا سالانه بنابرای ارزیابی ها حد اکثر 500 میلیارد دلار میگوید هست، رقم کوچکی نیست و درآمد بزرگی ندارن از مواد مخدر و توزیعش در ایران و جهان. این اولا. ثانی هم به این که متاسفانه دوباره عرض میکنم که این دولت ها این کار خیلی راحت میکنن، مگر وقتی دولت امریکا به کنترل ها اسلحه میداد و اجازه میداد اونها مواد مخدر بیارن در خود امریکا توزیع بکنن، دولت بود و این کار هم میکرد. افتضاح هم شد ماجرای ایران کنترل. تازه ما در ایران با دولتی مثل دولت امریکا روبرو نیستیم، با یه گروه های مافیایی روبرو هستیم که اینا کارشون راندخاریست و قاچاق هم یکی از مهمترین منابع راندخاریست. مواد مخدر یک قسمت قاچاقه و خود این متصدی مبارزه با قاچاق گفت 19 میلیارد دلار در سال قاچاق به ایران، اینی که رقم بسیار بزرگه به عنوان منبع راندخاری. و یا ایجاد شبکه‌های نفوذ از سوی ایران از خاورمیانه تا آفریقا همانهایی است که جمهوری اسلامی می‌خواهد با اتکا به آنها در مدیریت امور جهان شرکت کند؟ و یا چنین شیوهی ثمر بخش خواهد بود؟ مهدی مظفری در پاسخ می‌گوید در وهله اول خیر، به نظر خیلی اوتوپیایی میرسه، ولی خیلی چیزها که غیر عملی بوده مثل خود انقلاب اسلامی ایران و خیلی جنگهای مختلف و اینها عملی شده، یا خود برنامه هیتلر در مورد گرفتن تمام اروپا، اینها را کسی جدی نمیگرفت اول، ولی این بستگی داره به واکنش جهان و در درجه اول واکنش خود مردم ایران که اونها در واقع در مرکزیت این آتشکده وجود دارن، که بعید به نظر نمیرسه که این در آینده بتونه به عنوان یک اکتور یا فاعل بین المللی عمل بکنه. از این رو اینها رو نباید دست کم گرفت. به نظر من همین کنفرانس ناتو دیروز و پریروز هم شاهد این بود که همین که کشورهای ناتو میخوان پایگاه‌های بالیستیکی و در اروپا ایجاد بکنن، خب مسئله شون چیه؟ میگن مسئله شون ایران هست. بنابراین ایران به طور منفی یک اکتور بین المللی شده و وقتی که این گروه ها و پایگاه ها بس پیدا بکنه، خب این برای جهان و نه تنها برای غرب، حتی برای روسیه، برای چین، هند مشکلات جدیدی ایجاد خواهد کرد که در مدیریت آینده جهان این میتونه بی تأثیر نباشه. با تشکر از آقایان مناشه امیر، مهدی مظفری و ابوالحسن بنی سعد که در گفتگوهای جداگانه در این برنامه شرکت کرد. کشف دو آیت ظلم و تباهی و فساد، مظهر ریب و ریا و بیداد، پای در کوچه کشتار نهاد. اهرمن ننگر با شیخ بیچاره چه بی تدبیری، با همه خلق جهان درگیری، جان شیرین جوان میگیری، میزنی تیشه به فرق فرهاد. اهرمن ننگت با باغ در دست تو ناپاک افتاد، سر پای خس و خاشاک افتاد، قنچه پرپر شد و بر خاک افتاد، می چکد خون ز گلوی فریاد. اهرمن ننگت با ای که در کار ولایت لنگی، سر به سر نام نداری ننگی، با خداوند خرد می جنگی، بشکند این کمر استبداد. اهرمن ننگت با هیجان می‌بینی، خیزش نسل جوان می‌بینی، نعره شیر زنان می‌بینی. این ندا بود که آواز سر داد، اهرمن ننگت با. گوش کن گوش، صدا می‌پیچد، این صدا در همه جا می‌پیچد، می‌رود پای خدا می‌پیچد. دختر ملت ایران جان داد، اهرمن ننگت با. اهرمن قلب سیاهی داری، نفرت انگیز نگاهی داری، آدمی خوار سپاهی داری، دیر یا زود دهندت برباد، اهرمن ننگت با. سرد و خاموش چو دریا، سرد و خاموش چو در برنامه امروز سری به مرکز فرهنگی حصله که همان هدسفنگ هست، تقریبا در انتهای خط اتوبوس شماره 3 هست میزنیم. آدرس واقعی این مرکز فرهنگی کلتوآهوس هدسفنگ، کپلونگ شماره 2-82-10 آهوس فست است. گفتگویی داریم با خانم سوسنه، مسئول این مرکز فرهنگی. نخست از خانم سوسنه سوال کردیم که این مرکز فرهنگی از کی فعالیتش را شروع کرد و چه اهدافی را دنبال می‌کند و این مرکز فرهنگی چه خدماتی را برای ساکنین این محل ارائه می‌دهد. نخست پاسخ خانم سوسنه را میشنویم و سپس ترجمه فارسی را برای شما بیان میکنم. Ja, kulturhuset her blev indviet for cirka 2,5 år siden i februar 2008. Det er de 5 boligorganisationer her i lokalområdet i Haderslev, som har købt bygningen, som kulturhuset nu er placeret i, af Aarhus Kommune. Og de har så udvidet, og de har bygget ovenpå, så det betyder, at vi nu har ca. 1800 kvadratmeter at lave aktiviteter i. Og grunden til, at huset overhovedet blev etableret, det er et ønske blandt borgerne igennem mere end 25 år. Og der har været på forskellig vis blandt meget engagerede, aktive beboere været arbejdet på at få et centralt omdrejningspunkt for aktiviteter, arrangementer og projekter. Fordi der er så mange boligorganisationer, der er så mange afdelinger herude, som har hver deres selskabslokaler eller fælleshus, men man har aldrig haft et centralt mødested for alle borgerne i lokalområdet. Og af forskellige årsager, så lykkedes det ikke et langt stykke hen ad vejen eller i mange år, men heldigvis her for 2,5 år siden, så blev det så muligt at indvie kulturhuset her. Så det er formålet, det er simpelthen borgernes ønske om etablering af sådan et hus. Og formålet med kulturhuset er, udover at det skal være et centralt omdrejningssted, et mødested for borgerne, så skal det give mulighed for at kunne realisere mange af de ønsker og behov og interesser, som der er blandt borgerne, i forhold til forskellige aktiviteter, i forhold til at lave projekter, sådan at de kan få mange af deres idéer virkelig gjort. Og det betyder så også, at vi har meget fokus på og meget opmærksom på, at det bliver ikke nogen bestemt beboergruppes hus, at vi prøver at fordele aktiviteterne ligeligt, sådan at det kan henvende sig til alle. Vi har en vision i huset om, at kulturhuset skal være åben for alle, uanset alder, etnicitet, religion osv. osv. Og det betyder så også, at vi skal prøve at sikre, at vi har så mange forskelligartede aktiviteter som muligt, og så mange borgere er inddraget som muligt, fordi borgerinddragelsen, det, at borgerne føler ejerskab til huset, eller udvikler et ejerskab til huset, er også utrolig vigtigt. Det er ikke mine ønsker, der skal etableres her i huset, eller andre af de professionelle medarbejdere. Det er simpelthen borgerne. Så vidt det overhovedet er muligt, så den måde, vi arbejder på, er at forsøge at få borgerne involveret, så at det er sammen med dem, der bliver lavet de aktiviteter, de gerne vil. Og det er jo selvfølgelig noget, vi skal være opmærksom på hele tiden, og det er også en udfordring at arbejde med, at alle føler sig lige velkommen, fordi det er klart, at på et tidspunkt, og så er der nogen, der synes, at fordi de oplever, at der er mange unge her i huset, så forlyder det ud i lokalområdet, at det er sikkert et ungdomshus. Når jeg hører sådan nogle ting, så prøver jeg at arbejde med det og få etableret for folk i snak i forhold til, hvad kunne vi gøre for, at I også føler jer velkommen? Og så hører jeg også pludselig ude i lokalområdet nogen, der siger, jamen det er jo kun for danskere, det her kulturhus. Okay, jamen så må vi prøve at se, hvad kan vi så gøre yderligere i forhold til at udvikle, så at folk, som har en anden baggrund end dansk, også føler sig velkommen. Og så kan danskere sige, jamen vi ser jo kun udlændinge herinde, så vi tror det kun er for udlændinge. Okay, så må vi tage den gruppe, som har en dansk baggrund, og arbejde med det. Og det er noget, vi altid skal være opmærksom på. Og jeg tror egentlig, det er meget naturligt, men vi forsøger i hvert fald at have fokus på, at vi vægter alting ligeligt. Og i hvert fald kan jeg sige helt konkret, så er det sådan, at vi har mange, som har en anden baggrund end dansk, som er involveret i huset. Vi har mange med en dansk baggrund, vi har ældre, vi har unge, vi har børneaktiviteter. Så jeg synes egentlig på nuværende tidspunkt, at det er meget, meget spredt. Vi har kreative eller aktiviteter som vores butik, vores tekstilværksted. Vi har forskellige projekter, som handler om kreativitet. Vi har blomsterbinding, vi har glaskursus osv., tæppekursus. Vi har mange IT-aktiviteter, som henvender sig både til børn, unge, til voksne, hvor de får hjælp til at gå ind på computer, lidt afhængig af, hvor det er på mange forskellige niveauer. Vi har flere forskellige former for lektiehjælp, som henvender sig til børnene selvfølgelig. Vi har gymnastik for kvinder, der har vi to hold om ugen, og cykelhold, som udspringer herfra. Altså, vi forsøger i hvert fald så vidt imod, og lige så snart vi kommer undervejs med, jeg kommer til at høre, eller andre medarbejdere kommer til at høre, at der er behov for sådan og sådan, jamen så forsøger vi så vidt det overhovedet er muligt at få det etableret, og allerhelst sammen med borgerne selv. Det er ikke sådan, at vi får fat i en instruktør, og så laver vi et tilbud i gymnastik. Det er så vigtigt at høre, hvad er det borgerne, hvad er det for en slags gymnastik, man gerne vil have? Hvad er det for en aktivitet, man gerne vil? Det, der så også er en for mig at se en meget stor fordel ved Kulturhuset her, det er, at de medarbejdere, som er i huset, cirka 40, som er faste i huset, de repræsenterer så stor en, eller så mange, stor mangfoldighed. Vi er så forskellige, og det er det, der er så positivt. Vi har faktisk medarbejdere, som er analfabeter i den ene ende af huset. Så har vi fuldt uddannede journalister i den anden ende af huset. Vi har akademikere i den ene ende af huset som medarbejdere, og så har vi nogen, som ikke har nogen uddannelse. Vi har forskellige nationaliteter som medarbejdere, og det er den forskellighed, som gør det utroligt spændende og sjovt, og at vi faktisk har det rigtig godt sammen og kan udvikle nogle gode projekter sammen, og som samtidig er med til at afspejle den mangfoldighed, som findes i lokalområdets befolkning. Og det er faktisk rigtig, rigtig positivt. Og det betyder, at vi har en organisation, og i den her organisation, der er der medarbejdere, cirka 40 jo, som både er professionelle, vi har også medarbejdere, som er ansatte i forskellige tilskudsjob, og endelig, men ikke mindst, så har vi en stor flok af frivillige beboere, som lægger et meget stort stykke arbejde i Kulturhuset hver evig eneste dag. Blandt andet i caféen, den drives jo udelukkende af frivillige. Tekstilværkstedet, vores butik er udelukkende af frivillige. Så har vi jo projektmedarbejdere, som de medarbejdere, som er her i huset, er heller ikke tilfældige. Fordi når, hvis man bliver medarbejder i huset, så er det fordi, at man arbejder med nogle ting, med nogle områder, med nogle felter, som er til gavn for Kulturhuset, dels det, men så dels også i forhold til hele lokalområdet. Så det betyder, at vi for eksempel har Natteravne, konsulenten for Aarhus Natteravne, som har til opgave at etablere Natteravnekorps i hele Aarhus. Det er klart, når de har kontor her i huset, så får vi en mulighed for at få et Natteravnekorps, hvilket kunne være en stor gevinst for lokalområdet. Vi har borgerportalen, som laver netavis, og det betyder, at det er så nemt for os at gå ind lige ved siden af og sige, jeg har behov for at få en historie på her, eller jeg vil gerne have reklameret for det og det. Så gør de det. Så det er, det er en gevinst når man for huset og for området, når man arbejder her i Kulturhuset. Så det er ikke tilfældigt, hvem der er her. با سپاس از مسئول فرهنگی هدسفنگ در منطقه حصله خانم سوسنه. خانم سوسنه در پاسخ به پرسش‌های ما گفته است که این مرکز فرهنگی در حدود 2.5 سال پیش در فوریه 2008 میلادی افتتاح شد. 5 بنگاه مسکونی در این منطقه در ایجاد این مرکز شرکت فعال داشتند. ما حدود 1800 متر مربع در اختیار داریم. دلیل اینکه این مرکز فرهنگی درست شد به خاطر تقاضای ساکنان این محل است و 25 سال است که این تقاضا را داشتن که این مرکز افتتاح شود. بعضی از اهالی این محل که فعال بودند سعی می‌کردند که یک مرکزی برای جمع شدن و انجام دادن کارهای گروهی و فرهنگی داشته باشند، چون که در این منطقه 5 بنگاه خانه‌یابی وجود دارد و هر کدام از این بنگاه‌ها ساختمانی برای خودشان جهت کارهای فرهنگی داشتند. در این منطقه هرگز یک مرکز مشترکی وجود نداشت، اما خوشبختانه حدود 2.5 سال پیش این مرکز فرهنگی مشترک به وجود آمد. هدف ما در اینجا این است که این مرکز فرهنگی یک مرکز مشترک برای تمامی ساکنین محل باشد و هدف دیگر این هست که ساکنین محل بتوانند به ایده ها و کارهای فرهنگی و هنری خودشون که برایشان جالب است برسند. ما در این مرکز تلاش میکنیم که این مرکز برای همه باشد، نه فقط برای یک گروه خاص از ساکنین محل. یعنی ما تلاش میکنیم که همه ساکنین محل گذشته از سن و سال و ملیت و مذهب بتوانند از این مکان استفاده کنند. ما سعی میکنیم انواع مختلفی از سرگرمی ها در اینجا داشته باشیم و از این طریق بتوانیم تعداد زیادی از ساکنین محل را به این جا جذب کنیم و از این طریق برای ساکنین محل بتونیم این احساس را به وجود آوریم که آنها بخشی از این مرکز هستند. ما سعی میکنیم که تمامی ساکنین محل بدانند که این مرکز فرهنگی فقط برای جوانان نیست، فقط برای دانمارکیان نیست و یا فقط برای خارجیان نیست. از این مرکز کودکان، جوانان، سالمندان، دانمارکیا و خارجیان استفاده میکنند. کارهای مختلفی در این مرکز انجام میشود: کارگاه پاچه، خیاطی، کارگاه شیشه، کار کردن با گلها را میتوان نام برد. علاوه بر این کارگاه کار با کامپیوتر داریم که همه می توانند از آن استفاده کنند. از اینجا هم دانش آموزان مدرسه می توانند مشکلات درسی خودشون رو برطرف کنند و همچنین کلاس ژیمناستیک برای خانوما هست. سعی ما بر این است فعالیت های زیادی داشته باشیم که جوابگوی ساکنین محل باشد. یکی از خوبیای اینجا این هست که حدود 40 نفر کار میکنن که از رده تحصیلی مختلف هستن و از نظر ملیت هم کارکنان مرکز فرهنگی از ملیت‌های مختلف میباشن که کار کردن در این مرکز رو تقریبا جالب میکنه. این 40 نفری که در اینجا کار میکنن، بعضی از اونها استخدام ثابت هستن و حقوق میگیرن، بعضیا از شهرداری به اینجا فرستاده میشوند و بعضیا داوطلبانه و بدون حقوق کار میکنند. به طور مثال کسانی که در کافه و یا کارگاه پارچه کار میکنند استخدام نیستند و داوطلبانه در مرکز فرهنگی هدسفنگ کار میکنند. با سپاس فراوان از سرکار خانم سوسنه که مسئول فرهنگی این منطقه هستند و سپاس دوباره دارم از اینکه دعوت ما را پذیرفتند. تو صدا تو لبا تو میخوام برای من بیا تو محلوی من نگا تو صدا تو تیکه تیکه کردی دل منو سر به سرم نزا دیگه دیگه میخوامه تیکه تیکه بردی دل منو سر به درم کردی دورو دورو میخوامه تیکه تیکه کردی دل منو سر به سرم نزا دیگه دیگه میخوامه تیکه تیکه بردی دل منو سر به درم کردی دورو دورو میخوامه دیگه دیگه میخوامت تیکه تیکه بردی دل منو در